بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد، ratiba yetu ya leo itakuwa kwenye الأدب العربي، tukibali tu kwenye kitabu qasidatu banat suad ya as-sahabi al-jalil Ka'b ibn Zuhayd ibn Abi Sulma radiyallahu anhu ardah. Wa qala lilqaumi hadihim, na akasema kuambia jamaa. Waqala lilqaum, na akasema kuambia jamaa. Hadihim, mtumbwiza ngamia wao. Hadi, nafahamu maana ya hadi, itokana alhudau. Faghanniha fahiya laka alfidau, inna ghina alibili alhidau au alhudau. Hudau ndio ile nyimbo anazoimbiwa wanyama mtu anapokuwa mathalani kwenye kulisha wanyama, akawa anaimba imba anawaimbia wale wanyama, au wakati anasafiri anawachagiza wale wanyama kwenye kwenda mbio, anawaimbia zile nyimbo anazoziimba kwa ajili ya wanyama, inaitwa alhudau. Ndio anasema mmoja katika washairi, faghanniha fahiya laka alfidau, basi waimbie, hakika hilo kwa wewe ni fida. Inna ghina alibli alhudau, ghina ya ibli ni alhudau, kama ilivyo katika jamharatul lugha. Kwa hiyo waqala lilqaum, na akasema kuwaambia jamaa. Hadihim, yule mtumbuiza ngamia wao. Waqad ja'alat wuruqul janadibi, na hali ya kuwa wameingilia nzige wa kijani kibichi. Waqad ja'alat, kwa sababu ja'ala ni katika afaalu shuru'a, inasema wakaingilia. Waqad ja'alat wuruqul janadibi, na hali ya kuwa wameingilia nzige wa kijani kibichi. Yarqudna alhasa, wanazifarikisha changarawe. Amewaambia nini? Qilu, pumzikeni. Famenge jumla katikati, yani waqala lilqaumi hadihim qilu, na akasema kuwaambia jamaa, yule mtumbuizaji ngamia wao, pumzikeni. Waqad ja'alat wuruqul janadibi yarqudna alhasa, na hali ya kuwa wameingilia nzige wa kijani kibichi, wanaziharakisha changarawe. Huyo qilu ndo maqulu alqawli yaqala lilqaum, ya taqdim na ta'khir. Wa qala fi al-madi, nafahamika pale wa qala, alwawu harfun bimaana idh, kwa jinsi alivyokadiria sibawaihi. Lilqaum, allamu harfu jar, tufidu tabliga, kufikisha. Nasema kuwafikishia jamaa. Alqaum ni ismu majrurun billami, na jar na majrur mutaalliqun biqala. Hadihim, hadi ni fa'il wa qal marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya' mana' min zuhuriha al-thiqal. Hadi mudhafun wa dhamir dhamir him, tusema hadihim mudhafun ilayhi mabniyun 'ala as-sukun fi mahalli jar مضاف إليه. نجملة وقال للقوم حاديهم في محل نصب حال من قوله يوما يبقوا ننكر كيف سبب يمهوسشوا كوصف يمجوزي كوا كوجا حالي حالي كما يفوجي تكلم نحو ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص وقد جعلت وقد الواو عاطفة فينا يحتمل يكون حالية وسبب كتنقلية لتنقلية جملة هي جملة حالية وقبل ياك لقد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب وجعلت فعل ماض مبني على الفتح والتاء للتأنيث نجعل من أفعال المقاربة للشروع نرفعيش اسم لأن نسبيش خبر ورق من اسم يجعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف والجنادب مضاف إليه ورق الجنادب يركضن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل رفع لحلوله محل الاسم وقول يمسمامها الإمام سيبويه كما هيف بأم وافق ابن سراج ابن هشام ابن هشام كذلك الأنصاري قدك مغني اللبيب والحصى مفعول به منسوب وعلامة نسبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر جملة هي وقد جعلت ورق الجنادب يركضن الحصى وكجالية كوان بيلواون حالية الذي قول الراجح ويتكوى يوتفشتك جملة حالية سين يوتفشتك محل بنصب من حاديهم لعامل يعني يوتفشتك حال من عامل وحال يوتفشتك لنين قال كون قيلون في الأمر مبني على حذف النون والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل وجملة قيلوا يوتفشتك محل بنصب مفعول به وقال يوتفشتك منزو بيتي kwa hiyo ikawa imeingia katikati hapa jumla ya hali baina ya mafuuli na mafuuli na fiili yake pakaingia katikati jumla hali hii ni i'tiradi na fahamika hasa katika ash-shi'ri tayib katika lugha au mufradati zinasema hadihim ni yule hasun ibilihim hasu ibilihim yule mwenye kuwahimiza wale ngamia wao ala sayyid yule kwenda بحدائه الذي هو الغناء وإلى حداياك أمام ديو غناك وينبيا كما تفسم فغنيها فهي لك الفداء إن غناء الإبل الحداء ورق ورق إن سمك وسكون يا راء ورق نجام يا أورق جمع يا أورق المبرد رحمه الله تعالى نفسيركم بأورق نلون بين الخضرة والسواد نرانجي ليوكو بين يكياني كبيتنا نويوس يعني كبيتي كده نتوى الورق أو أورق الجنادب نينو الجنادب نجمع يا جندب جندب نصومك وضم يدال جندب نبينا صومك وضميا وفتح يدال جندب جنادب نجمع يا جندب أو جندب نبينا صومك وكسر يا جيم كتك وزاني ودرهم جندب ونسمني الصغير من الجراد ولنزيق ودوغو ودوغو ونتو جندب نبينا سمني ولمدومي كتك katika al-jarad katika nzige kwa anasema waqad ja'alat na hali ya kuwa wameingilia urqul janadib nzige wa kijani kibichi yarkudna alhasa. Kwa yarkudna alhasa tumesema maana yake wanaziharakisha changarawe, kwa sababu hapo yarkudna, yarkudna kwa maana yuharrikna biarjulihinna alhasa, wanaziharakisha kwa miguu yao changarawe. Qilu yatokana qilu yatokana alqailula, kupumzika mchana, istiraha mutlaqa. Kwanza inakuwa ni istiraha mutlaqa, ni kupumzika kwa itlaq, kwa kulala au bila ya kulala, au mchana au usiku. Kupumzika kunaitwa alqailula, mtu akawa amepumzika, ima amelala usingizi au amepumzika amejinyoosha tu, iwe imepatikana katika wakati wa usiku au wakati wa mchana, ni mutlaqu alistiraha, kama ilivyokuja katika alqamus almuhit. Lakini mara nyingine inatumika alqailula kwa kupumzika usingizi wa wakati wa mchana, wakati wa kuingia katikati mchana, au kabla yake kidogo au baada yake kidogo, ukiwa uko safarini au uko mjini. Pia ule wakati wa kupumzika mchana, ule wakati wa qailula wa Arabu unaitwa wakati wa tahjir. Nasema unikhna litahjirin waqad waqada alhasa, wamepigishwa magoti. Jarir yasema hivi, unikhna wamepigishwa magoti, ay ubrikna litahjirin, kwa ajili ya kupumzika. Waqad waqada alhasa, na hali ya kuwa zimewaka moto changarawe, ule wakati jua limeshtadi. Wadhaba lu'abu shamsi fauqa aljamajini. Kwa hiyo waqala lilqaumi hadihim waqad ja'alat wurqul janadibi yarkudna alhasa qilu shadda an-nahari, katikati ya mchana. Shadda an-nahari, kwa maneno yamekuja kuishi hapo, shadda an-nahari, katikati ya mchana, katika wakati wa katikati ya mchana. Kitu tunasema tafupisho, tunasema katikati ya mchana, kwa sababu kuna vitu vimeondoshwa hapo. Shadda an-nahari, hapo ilipo shadda ni masdar mansubun ala niaba an dharfi zaman, pale ni masdar imenasibishwa kwa niaba ya dharfu zaman, na kilichonasibisha ni ile qilu, qilu shadda an-nahari, pumzikeni katikati ya mchana. Yani takdiri yake qilu waqta shaddi an-nahari, pumzikeni katika wakati wa katikati ya mchana. Sasa likaondoshwa neno waqt ambayo ndio mudhafu, ikakaa shadda mahala pake ambayo ni mudhafu ilayhi, ukanasibishwa neno shadda kwa sababu imekaa mahali pa mudhafu, kama anavyosema Ibn Malik rahimahullahu ta'ala, wama yali al-mudhafu yati khalafa عنه في الإعراب إذا ما حذف وما يلي المضاف يأتي خلفا نكلي أنباتو كنا ينمي مضاف كنا كوجة هل يكون بدالي عنه بدليات في الإعراب كتك إعراب إذا ما حذف فليتكبو ندوشو مضاف ومضاف ليوندوشو فأقيم المضاف إليه مقامه أكويك ومضاف إليه مهل باكي وأكنسبيك وإعراب ياكي kwa irabu yake. Na suala la masdari kukaa niaba ya dharfu, hasa dharfu zamani, ni jambo limekithiri. Pia Ibn Malik amelieleza, waqad yanubu an makanin masdaru, waqad yanubu an makanin masdaru, anasema na mara nyingine inaweza ikaja ikakaa niaba, na huenda ikakaa niaba ya dharfu makani masdar. Wadhaka fi dharfi zamani yakthuru, وذاك في ظرف الزمان يكثر نهيله كذلك ظرف الزمان بنا كثير. كيو وقتا لظرف الزمان نشهد لكون دي مضاف إليه وقتا وقت مضاف نهيله مضاف إليه يكون دوشوا ظرف الزمان كان مضاف إليه مهل باك كما تلفو إليه كتك الفقول يكون بيجوز وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف لكذلك هي ظرف الزمان إمك لونيابنا مصدر. وقال ينيابة لمصدر وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر كما المسلم بالمالك رحمه الله وشد النهار كتكت يمتان ذراع عيطل كسي ذراع عيطل ديو خبر كأن كأن أوب ذراعيها كان كوانبا upesi wa kuzunguka mikono yake ka anna au badhiraiha kana kwamba ule wepesi wa kuzunguka mikono yake eh dhiraa aitalin ni mikono miwili ya mwanamke mrefu nasafin mkatikati wa umri pia imekuja nasafin mkatikati wa kimo lakini nasafin mkatikati wa umri قامت اليينجليا كليا فجاوبها وكم سيديه كليا نقد ونواك وسيوكو ونواتوتو مثاكيل ونيكو وقوسا واتوتو وجواب يعني خبري ذراعا ديو خبري كأن ديو خبري كأن مرفوع مرفوع أبو إليك وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة وهو مضاف عندما يكون رشوة نون ذراعان وسبياك مضاف وعيطل مضاف إليه pamoja kwamba kumeingia jumla atiradhia beti maneno katikati yameingia lakini atakufananisha ule wepesi wa kukimbia wale ngamia namna wanavyozungusha miguu yao katika kwenda mbio kwenda kumfuata Su'ad ha ngamia namna anavyokimbia kwa haraka na mikono yake ilivyokuwa mepesi ni kama mwanamke aliyefiliwa na mtoto tena mwanamke mwenyewe ni mwanamke msichana mkatikati wa kimo wana kasema ka anna au badhiraiha dhiraa aitalin kana kwamba ule wepesi wa mikono yake wa kuzunguka mikono yake ni kama vile ni kama mikono miwili ya mwanamke mrefu nasafi mkatikati wa umri qamat aliyeingilia hapa qamat kwa maana shar'at fil buka bil buka qamat aliyeingilia kulia fajawabaha wakamsaidia yeye huko kulia nukdun wanawake waliokosa watoto afwan nukd ni wanawake wasiokuza watoto wafika mtoto miaka miwili kafa inaitwa nukd ambao watoto wao hawakui kwa sababu ya kupatwa na misiba fajawabaha ay ajabaha قامت اي تهيأت امجiandaa kwa maana umeingilia katika kulia fajawabaha wakamsaidia yeye huko kulia nukdun ni jamu yanake wahiya allati la yaishu laha waladun naye ni mwanamke ambaye haishi pamoja na yeye mtoto kama ilivyokuja katika alqamus almuhit lisanul arab kwa maana nukdun ni jamu yanake ni ismu fa'il ala wazni fa'il ni yule mwanamke ambaye kwake hakui mtoto kwa maana kwamba ajabaha niswatun ukhar la yaishu lahunna waladu wabakaina mithla bukaiha wakamuitikia wakamsaidia wanawake wengine ambao hawaishi pamoja na wao watoto na wao wakalia mfano wa kilio chake kama ilivyokuwa ada ya Waarabu wa jahiliya kwa wanawake wanakusanyika kwa ajili ya niaha na kuomboleza katika musiba kama anavyosema vile al-Khansa walaula kathratul bakina hawli ala akhwatihim laqataltu nafsi alipokuwa kimfanyia ratha ndugu yake kiitwa Sakha walaula kathratul bakina hawli na lau sikupatikana wengi wenye kulia waliopambizoni mwangu ala akhwatihim juu ya ndugu zao laqataltu nafsi ningeiua nafsi yangu lakini ngiangalia kama mimi nimefiwa na kaka yangu yule kafiwa na kaka zake kafiwa na wajumba zake kafiwa na baba yake Sasa nitalia mpaka saa ngapi? Mbona wenzangu wamefiwa na wamenyamaza? Lakini katika ada ya wanawake wa Kiarabu au ada ya jahiliya walikuwa wakifanya hivyo, wakikusanyika kwa ajili ya kulia. Kwa hiyo wanasema faqamat, wakaingilia fajawabaha, wakamsaidia yeye kulia. Nukdu, wanawake wasiokuza watoto. Mathakilu, waliokosa watoto. Mathakil ni jamu ya mithkali, naye ni yule mwanamke ambaye wanamwita alkathiratu thakali au alkathiratu thukli, yote ni yafaa. Alkathiratu thakali au alkathiratu thukli ni mwanamke ambaye hufiwa sana na watoto, pige mtoto wake ndio huyo huyo alafu akafa. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo imekuja mathakilu, sio yasema thukalan, jamu ya thakil ala wazni fa'ila, kwa sababu fa'il na fa'ila ya mudhakkar na muannath hufanywa jamu kwa fu'al pia, kama anavyosema Ibn Malik, wa fu'alun li fa'ilin wa fa'ilatin wasfainahu adhili wa adhilatin. Kwa hiyo fu'al inakuja ni jamu ya fa'il na fa'ila. Umeeleweka? Sasa irabu nasema tena shadda nahari, shadda ni masdar. Shadda an-nahari, shadda ni masdar mansub ala an-niyabati ala dharf an dharf az-zaman wa nasibuhu qilu, takdiri yake qilu waqta shadd an-nahari. Tukasema kwamba imeondoshwa waqta ambayo ni mudhaf, ikaachwa pale shadda ambayo ni mudhaf ilayhi, ikakaa mahali pa mudhaf, ikanasibika kama inavyonasibika mudhaf, kama anavyosema Ibn Malik, وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. نكيل أنباء كنا كوجا نكيل كنا شو يندمي مضاف كنا كوجا هل يكون بدال يهكي كتك إعراب بين دي تكفقوا مضاف نوندوشوا. المسألة كوكا مصدر كوكا نيابة ظرف ظرف الزمان كما نسمع وقد ينوب عن مكان مصدر وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر لك وكثير كتك ظرف الزمان ويشد النهار بليلف من السبيش وهو مكام حالف مضاف ليون مضاف إليك نسبيش وهيف ذراع عيط لكما سمى ذراع بليلف ليخبري كأن أوب ذراعيها قولي منظر. وذراع أبو إليب الخبر مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم لأنه مثنى وهو مضاف وعيطل مضاف إليه نصف لنعت عيطل ونعت المجرور مجرور قامت في الماضي مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي ومعنى كما يعود إلى عيطل والتاء للتانيث نجملة بليف قامت في محل جر نعت ثان لعيطل فجاوبها الفاء حرف عطف للترتيب وجاوب في الماض مبني على الفتح وها ضمير متصل مبني على السكون في محل النسب مفعول به نكد فاعل يجاوب مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره مثاكيل نعت لنكت ونعت المرفوع مرفوع مفهم ترجمة ترجمة شد النهار كتكت يمتانا كذراع عيطل نميكون ميويلي يمنمك مريفو وكيم مريفو mkatikati wa kimu, nasaf mkatikati wa umri, ni sawa sawa kusema hivyo kwa sababu nasaf ni kahla, katikati wa umri ule, kana nisfu umriha dhaha, kana kwamba nusu ya umri wake ushaondoka. Wewe unasomwa nasafin, kadhalika nasafatun, nasoma kwa taa kiwa ni muannath, lakini pia nasoma kwa bila taa kwa sababu ni wasfu wa naqa, nasaf ile ambayo katikati ingia amefika umri fulani, wanake wanajulikana kama ngamia wanaishi kwa umri fulani, kwa anapofika katikati ya umri, katikati wa umri, pia katikati wa kimo, kwa sababu anakuwa anakuwa kwa mujibu wa umri wake. Kwa akifika mahali fulani anakana ile umri lake liko kati na kati. Sasa dhiraa aitalin nasafi, kwa itakuwa nasaf ni naati ya yanaka vile vile. Shadda nahari, katikati ya mchana, dhiraa aitalim, ni mikono miwili ya mwanamke mrefu katikati wa kimo. Dhiraa aitalim nasafin, ni mikono miwili ya mwanamke mrefu katikati wa kimo. Kamat, aliyesimama kwa ajili ya aliingilia kulia. Fajawabaha, wakamsaidia yeye huko kulia. Nukdun, wanawake wasiokuza watoto. Mathakilu, wanawake wenye kukosa watoto. Kwe ni wasifu mbili tofauti, nukdun na mathakilu. Hawa hawakuzi watoto na hawa wanawakosa watoto, hawana watoto. Nawahatin, mwingi wa kulia, yani mwingi wa kuomboleza. Nawahatin, mwingi wa kuomboleza, hii ni naati ya tatu ya aitalin. Rikhwati dhab'aini, mlaini wa mikono miwili, yani sehemu hizi unaita panya wa mkono, sehemu hii iliyoko baina ya bega na kisukusuku, sehemu hii inaitwa panaitwaje? Mwana msemu hii inaitwaje? Mirfaq ni hii kongo, sio hapa, inaitwa adud. Sema adudani, kwa maana ya hivi vinofu viwili, panya wawili wa mkono, pia wanaitwa dhab'ain. Wa rikhwati dhab'ain, mlaini wa panya wawili wa mkono. Laisa laha ma'qulu, ndio takdiri yake, hana akili, akili imemuondoka. Lamma na'a bikraha na'una, wakati alipomtolea habari ya kifo mtoto wake wa kwanza mwenye kutangaza habari. Lamma na'a, wakati alipomtolea habari, bikraha, habari ya kifo, an-na'u ni habari ya kifo. Lamma na'a bikraha, wakati alipomtolea habari ya kifo mtoto wake wa kwanza. Mtoto wa kwanza aitwa bik. Kwa wakati alipomtolea habari ya kifo mtoto wake wa kwanza, annauna, wenye kutangaza habari za kifo. Hiyo maakul imekuja katika mizani wa maakul, lakini kwa maana ya aql, na ndio ismu ya laisa. Laisa aqlu laha, lamma na'a annauna bikraha, hana akili, hakuwa na akili yeye wakati walipotangaza habari za kifo, wenye kutangaza habari kifo cha mtoto wake wa kwanza. Maneno yamekaa hivyo, yani maneno yanakaa namna hiyo. Ni mwingi wa kulia au mwingi wa kuomboleza, na wahati, mwingi wa kuomboleza. Rikhwati dhab'ain, mwepesi au mlaini wa panya wawili wa mikono. Laisa laha, hana yeye. Lamma na'a bikraha, wakati ulipotangaza kifo mtoto wake wa kwanza, wakati ulipomtolea habari ya kifo mtoto wake wa kwanza. Annauna, mwenye kutangaza habari. Maakulu, akili. Sasa ukienda namna hiyo, maneno hayakai sawa mpaka uyalete katika taratibu wake. Tusema laisa laha aqlun lamma na'a na'una bikraha, hana yeye akili, yani hakuwa na akili, kwa maana akili ilimruka wakati walipotangaza habari za kifo, wenye kutangaza habari kifo cha mtoto wake wa kwanza. Umeeleweka? Kwa rikhwati dhab'ain na rikhwani naati ya nne, rabi'ul ya aitan imejurishwa tena. Katika baadhi ya nusakh imekuja na wahatun kwa kukata ile khabar, ile naati. Kwa maana hii na wahatun. Ukicha kwa nyingine na wahatun ni naati. Mwingi wa kuomboleza, rikhwati dhab'ain, mlaini wa mikono, wapanya miwili wa mikono, laisa laha, hana yeye, lama naa, wakati walipotangaza habari za kifo, bikraha, mtoto wake wa kwanza, annauna, wenye kutangaza kifo, maakulu, akili. Kwa lama, ni kalima tu, wanasema, inaletwa kalima hiyo kwa ajili ya ni dharfu lima madha min az-zaman, kama vile idh lamma kwa maana ya idh, wewe ni mabniyah ala sukuni la mahalla laha min al-i'rab, ndio nasema ni harfu, ndio nasema fi mahall nasb ala adh-dharfiyyah az-zamaniyyah. Na'a fi al-madhi mabniyun ala fathatin muqaddaratin ala al-alif al-maqsur man'a min dhuhuriha التعذر وبكرها مفعول به منصوب مقدما وهو مضاف وها مضاف إليه في محل الجر. الناعون فاعل لنعى وهو مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه جمع مذكر سالم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. معقول اسم ليس مرفوع. نجملة ليس لها لما نعى بكرها الناعون معقول في محل جر من نعت يتانه نعت الخامس ينواح يعيتني نواحة سير نكثيرة النوح وهو السياح بالبكاء بسبب نسيغة مبالغة كتكوزاني وفعال نواحة mwingi wa kuomboleza. Na rikhwatun, rikhwatu dhab'ain au rikhwati dhab'ain, rikhwa maana yake katika lugha ina maana ya al-lin, sio as-suhulatu wal-lin, ulain as-suhulatu wal-lin. الضبعين لتثني ضبع هو وسط العضد بلحمه يسمى كتكاتي عضد ومجانا نمزاك ويقسم رخوة الضبعين كما نعى سهلة الضبعين لما نعى كما نعى أخبر مخبر بالموت أمتوا خباري من أمتوا خباري زكيف na bikraha maanahu awwalu mauludin laha, awwalu mauludin laha, yule wa mwanzo aliyezaliwa anaitwa bik. Annauna ni almukhbiruna ala almaut au ani almaut. Maaqul kwa maana ya aql. كما الحسين عبد الله بن الزبير وابي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما واعقل ان كان لك معقول فهامه كيف وهو ناكل واعقل ان كان لك معقول يعني ان كان لك عقل. فهي الزهيري او كعب بن الزهيري انا قصديه kwamba wakati alipopewa habari na wale wenye kutangaza habari za kifo, kifo cha mtoto wake wa kwanza, dhahaba aqlu, iliondoka ile akili yake, min shiddati aljaza'i, kwa sababu ya ukali au ukubwa wa ile jazaa, kwa sababu ya huzuni wa adami sabri na kutokuvumilia. Kwa alipatwa na jazaa. Tafri labana bikaffaiha wa midra'uha mushaqqaqun an taraqiha ra'abilu. Tafri labana anayechana chana kifua, tafni tafni labana, al-adhil mu'adhil.